sit sommer so, julle kan so hier om die doobak sit, so lekker wyd uitsprei. Ek het terwyl die laaste van julle nou nog inkom, nee, wil ek vir julle gevra, want julle het ook die Josef verhaal bietjie gehoor, hierdie paar dienste wat ons saam gedoen het, het julle bietjie gehoor van die Josef verhaal, so ek wil saam met julle net gou weer die story bietjie recap in my kop, nee. So eerstens wil ek vir julle vra, sorry, wat het gebeur met Josef, waarom het sy broers vir hom kwaad geword, kan een van julle onthou? Hy het 'n mooie remp as hulle aangehad, maar sy pa het vir hom gegee, nee, maar hoekom het hy dit vir hom gegee? Hy het meer vir hom lief gehad, want hy het 'n droom uitgelê, nee, hy het 'n droom gehad en gesê, die sterre en die maan gaan buig voor hom, en hulle was jaloers, want hy het die goeie goed gedoen, en sy pa was eintlik kwaad daaroor, nee, onthou julle dit nou, onthou julle nou die story, en dan, wat het sy broers toe met hom gedoen, wie kan vir my sê? In 'n groot gat gegooi, nee, in 'n gat gegooi, en hulle wou eintlik ontsla raak van hom, en hulle wou dit laat lyk asof hy net ergens weggeraak het vir hulle pa, nee. Maar wat doen hulle toe? Toe iemand verbykom van Egipte, wat het hulle gedoen? Hulle het hom verkoop, nee, as 'n slaaf, na Egipte toe verkoop, en hulle gaan toe na Jakob toe, en hulle sê toe vir hom, sy pa, en hulle sê toe vir hom, luister maar, hier is sy kleed, dus hulle het toe bloed op het gesit, en gesê maar, hy is dood, hy is weg, nee, want hulle wou ontsla raak van Josef, maar wat het later gebeur, kan julle onthou wat het toe nou later gebeur, want toe kom hierdie Josef nou in Egipte, en hy raak toe nou baie goed vir Egipte, want hy raak toe nou een van die ouens wat vir hulle kon sê, luister maar, julle moet genoeg graan hê, en genoeg voer hê, en genoeg goed hê, want hier kom slegte jare, want hy het 'n droom uitgelê vir die farao. Hier kom slegte jare, en die farao maak hom toe iemand in sy spasie wat sê, maar hierdie ou gaan ons help, Josef gaan ons help. En toe kom Josef se broers, en hulle soek toe kos, want het gaan toe nie so goed in Kanaan nie. En hulle soek toe kos en hulle kom toe nou terug na Josef toe en hulle vra toe nou vir hom, luister maar, hulle weet nie eers dis hy nie, en hulle vra toe nou vir hom, luister, ons kort kos en so. En op 'n stadium is Benjamin is toe nie daar nie, en hy wil toe baie graag vir Benjamin sy broer sien. En hy steek toe 'n koppie weg in een van die sakke, en hy maak toe nou asof hulle vir Benjamin hier moet los by hom in Egipte. Ek vertel die storie nou vir julle baie kort. Maar wat ek vanoggend vir julle wil sê is, Josef kon vashou aan hierdie slegte goed wat met hom gebeur het. Dink julle nie so nie, sou julle nie kwaad gewees het vir julle broers nie? Jy sou nie eers eintlik vir hulle wil kos gee nie, nê? Jy sou vir hom wat? Vermoor. Welkom in die kerk. Moenie worry nie, ek sou, maar mense is so kwaad vir hom, nee, dat mense hom eintlik sal wil vermoor, maar mense gaan dit nie doen nie, want dit is 'n kerk. So, op 'n stadium kom sy broers toe agter, dit is hy, en hulle val voor hom, en hulle kniel voor hom, en hulle sê, ons is jammer, help ons net. Maar, weet julle wat doen Josef toe? Na al lang, lang dink, en hy moes eintlik soveel seer gehad het, want sy broers het sleg gemaak met hom. Sê hy toe eindelijk vir hulle, maar hy vergewe hulle, en hy aanvaar hulle, en hy gaan hulle help. En ons kan eindelijk iets leer uit die story uit, nee, want baie keer hou ons so vas aan die slegte goeders wat mense aan ons gedoen het, en wat met ons gebeur het, dat ons nie kan verder kyk as die goeders wat met ons gebeur nie, nee. Nou ek wil vanoggend gou vir julle vra, wat het, ek sien jy het 'n lekker Suid-Afrika vlag, nee, wie sy ouers is, julle wen. So, ek wil vir julle vra, wat het gister gebeur? Iemand moet vir my kan sê wat het gister gebeur. Jy het 'n lekker hoed, ek hou van daai hoed, sê jy vir ons. Die bokke het gewen, hulle het die wêreldbeker gewen. Maar kan ek gou vir julle vra, wat is die vorige keer wat ons die wêreldbeker gewen het? Wat se jaar was dit? 2007, jy kom uit 'n rugbyfamilie uit, ek kan dit sien. So, 2007 het hulle die wêreldbeker gewen, nê? En voor dit? 1995 het hulle ook die wêreldbeker gewen, hè? Maar kan julle nou dink, as ons een keer die wêreldbeker gewen het, en die volgende jaar het ons hom verloor, kan julle nou dink as die span daar gestaan het en gesê het, hierdie is 'n slegte situasie, ek dink ons moet meer rugby speel. Ons kyk nou net na hierdie situasie en sê, ons gaan nooit weer, hierdie kan doen nie. Dit sou sleg wees. Ons wil hulle nie vermoor nie. Hulle is goed vir ons. Die Rugby World Cup is actually elke 4 jaar. Elke 4 jaar. Maar kan jy nou dink as hulle gesê het, volgende World Cup gaan ons eers speel nie. Want ons het die een daarna het ons verloor en die een daarna het ons weer verloor. Ons het nie dit gemaak nie, maar toe in 2007 toe wen ons eers weer. Want ons het nie vasgehou aan elke verloor wat ons gekry het nie. Dink bietjie daaroor. Die bokke het nie gaan staan en gesê, "Jesusie, maar hierdie is 'n slegte situasie, ons gaan nooit weer hierdie doen nie. Ons wil nie weer rugby speel nie." Want hierdie is te sleg nie. Hulle het die groter prentjie gesien. Hulle het gesê, "Maar ons moet verder kyk. Ons moet weier kyk." Want ergens gaan ons weer so goed kan wees dat ons die wêreldbeker kan wen. En dit gaan goed doen vir ons land. So, as 'n afsluiting van vanoggend se kindermoment wil ek, hey, trek jy gou vir my die trui aan, want ek wil hê ons moet 'n selfie neem. En ek wil hê ons moet dit hashtag stronger together vir die Springbokke op Facebook post en sê, want is die enigste keer wat ek hierdie mag doen in 'n kerk en ek wou dit net doen. Vir daai trui gaan te groot is vir jou. Staan almal ge op en almal wys dit gou vir my sharp. Kom ons neem 'n selfie. Oké, okay, staan nou met daai springbok trui. Daar's hy. Wys hy springbok. Oké, okay, almal wys sharp. 1, 2, 3. Oké, okay, julle kan vir my gaan sit. Jy moet net my trui uittrek. Ek wil hom nie verloor nie. Skus, ek besef nou net ek het vergeet om vir verjaarsdag te vra. Maar ek as daar enige een van julle is wat verjaar het, enige kinders wat verjaar het, kom kry gou by my 'n kaartjie. Jy kan 'n stukkie koek gaan kry na die tyd. Jy kan 'n stukkie koek gaan kry na die tyd. Ek terwyl die kinders nou so gaan sit. Ek is so bly die Springbokke het gister gewen want dit het so lekker ingepas by die idee en die verstaan wat ons vanoggend moet hê hier in die kerk met wat Jesus kom doen, met wat God kom doen, met wat met die wêreld gebeur as God werk binne die wêreld. En ons tema vir vanoggend is vrygemaak. Hoe ons verlos kan word van die momente wat ons aftrek in die lig daarvan dat ons in 'n slegte situasie sit. En ek dink die Josef verhaal is goed om ons te herinner daaraan want die Josef verhaal sê eintlik vir ons dat Josef was op 'n slegte plek. Josef was in 'n plek waar sy broers het hom verraai. Sy broers het hom gedruk in hierdie slawehandel in hierdie slegte situasie, maar Josef hou nie vas aan wat sy broers aan hom gedoen het nie. En dit maak hom vry. Dit maak hom nuut. Dit laat hom anders dink en anders wees. In 2014 toe Ebola uitgebreek het in Afrika, was daar dit was 'n groot situasie gewees want ons het nie lekker geweet wat Ebola is nie. Ons het nie lekker geweet wat is dit wat ons kan doen om Ebola te beveg nie. Want ons het tot vandag toe nog het ons nie eintlik iets wat teen Ebola kan beklei nie. En toe dit in Afrika uitbreek, het die World Health Organization gekom en hulle het gesê maar ons moet help dat mense nie mekaar aansteek met hierdie virus nie. Hulle ons moet help dat mense nie aan mekaar vat nie want ons het agtergekom die virus is verskriklik aansteeklik. Ebola is iets wat jy kan kry deur om net aan iemand te vat wat die virus gekry het. So wat die World Health Organization toe gedoen het is hulle stuur toe hierdie ou, Peter Clemens na Libië toe, een van die areas waar dit erg uitgebreek het. En hulle stuur hom nou toe soontoe om nou te gesels met hierdie tribes, hierdie groepe in Libië om te sê, hoe kan ons verhoed dat as 'n kind Ebola kry dat ons nie aan die kind vat nie en dat nog iemand nie siek word nie en dat dit nie versprei nie en dat ons hierdie ding kan bestry want ons het nog nie 'n teenkanting vir hierdie virus nie. En Peter Clemens sê toe hy daar gekom het, het hy met hierdie mense gaan sit en hy het met hulle gepraat en dit was vir hom asof daar soveel haat en wraak was tussen hierdie groepe. Dat van die leiers van hierdie groepe het vir hom gesê, weet jy wat, ons gee nie om as hulle kinders doodgaan nie. Ons gee nie om as hulle kinders almal daai tribe se kinders almal met Ebola geïnfekteer word en hulle almal sterf nie. En wat Peter Clemens toe sê, hy agtergekom het, is dat hierdie tribes is al vir so lank in oorlog met mekaar, omdat baie van hulle verkoop hulle kinders aan child soldiers. aan organisaties waar kinders geweer in hulle hande gesit word en hulle ander mense moet doodskiet van ander tribes. En hy kom toe agter dat hierdie werking van wraak tussen hierdie groepe is wat hulle verhoed om die groter prentjie te sien. Hierdie werking van wraak tussen hulle is iets wat hulle verhoed om verder te kyk en te sê, maar daar is genade en daar is herstel in die toekoms. Want hulle hou so vas aan daar waar hulle nou sit met hierdie groepe. Ek gaan in die einde weer so 'n bietjie verwys na wat Pieter Clemens toe gedoen het, om uit hierdie gat uit te klim. Om hierdie mense te help, om hierdie tribes te help, om te sê, maar kom ons kyk verby. Kom ons kyk verby wat gebeur het in die verlede. En ons bou 'n nuwe toekoms saam. Ek sal later 'n bietjie daarna verwys. Ons teks vir vanoggend is Genesis 50 vers 1 tot 21. Dit nader na die einde toe met Josef se verhaal en hierdie ongelooflike moment eintlik wat vir my 'n definierende moment is in Josef se verhaal. Waar hy eintlik hierdie mooi ding sê in vers 20 wat eintlik vir my die hele verhaal omvat met wat Josef toe besluit op die einde van die dag nadat sy broers al hierdie goeders aan hom gedoen het. En hy sê toe die volgende. Julle kan saam met my blaai na Genesis 50 vers 1 tot 21. Jakob is oorlede en Josef sit hier met die vraag van hoe gaan hy hom begrawe, maar dit nadat hy sy broers vergewe het. Dit nadat hy eintlik al na alles wat sy broers aan hom gedoen het, waar hy tot op die plek van vergifnis kom en verder kyk in die toekoms in, saam met sy broers. Julle kan saam met my lees Genesis 50 vanaf vers 1. Josef het toe oor sy pa gebuk en hom al heilende gesoen. Daarna het Josef die dokters in sy diens beveel om die lijk van sy pa te balsem. Hy het toe vir Israel gebalsem. Dit het 40 dae gevat om die lijk te balsem. En Egypte het 70 dae lang oor Jakob gerou. Toe hierdie rouwtyd verby was, het Josef vir die ambtenare van die farao gesê, as julle my goedgesind is, praat dan toch met die farao en sê vir hom, my vader het my 'n eed afgelê, dat ek hom wanneer hy eendag sterf, sal gaan begrawe in die graf wat hy vir hom in Kanaan reggemaak het. Ek wil hom nou gaan begrawe en dan sal ek terugkom. Die farao het geantwoord, gaan en begrawe jou vader soos hy jou met 'n eed laat beloof het. Josef is toe weg om na sy pa te gaan begrawe. Al die ambtenare van die farao, die raadgevers van die paleis, die leiers van Egypte is met hom saam. Die hele familie van Josef en sy broers en die familie van sy pa is ook saam. Net die kinders van die kleinvee en die grootvee het in Gosenstreek agtergebly. Waans en perde is met Josef saam. Dit was 'n baie groot stoet. Toe hulle by die dorsvloer van Atad oos van die Jordaan kom, het hulle 7 dae lank daar getreur en gerou oor hulle pa. Hulle het baie getreur oor hom. Die mense van Kanaan het hulle daar by die dorsvloer van Atad sien rou en gesê, Egypte is swaar in rou. Daarom noem hulle hierdie plek aan die ooste kant van die Jordaan, Abel Mishriam. Ook Jakob se seuns het gedoen wat sy pa gesê het. Hulle het hom Kanaan toe gevat en gaan begrawe in die Makpela grot op die grond wat deur Abraham en die Hittiet Efron as 'n begraafplek gekoop is. Die grond lê oos van Mamre. Na die begrafnis is Josef en sy broers en almal wat met hom saam is na sy pa om sy pa te begrawe terug Egypte toe. En na hulle pa se dood het Josef se broers gevra en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom gedoen het. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog 'n groot misdaad teen hom, die onreg wat julle aan hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad, ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knie geval en gesê, hier is ons voor u, ons is die slawe Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat u groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Ons lees net tot sover. 'N interessante ding gebeur eintlik hier met Josef. En het word eintlik al in twee goeters opgesom, twee momente wat hier met Josef gebeur. Want aan die een kant moet Josef so kwaad wees. En in die eerste plek sit hy in Egipte. Nie in die land waar hy wil wees nie. 'N plek waar hy nou eweskielik aansien gekry het, maar dit is nie waar hy oorspronklik vandaan kom nie. Hy is daar oor sy broers daar is. En nou het hy eweskielik die mag. Die tafels het omgekeer en sy broers kom na hom toe vir hulp. En mens kry die gevoel in die tekst dat Josef verskriklik hartseer is oor sy pa se dood, maar ook een stuk rou het oor die feit dat hy nie daar kon wees waar sy pa was vir meeste van sy lewe nie. So aan die een kant is dit hierdie situasie. Is dit hierdie situasie waarin Josef is, hierdie slegte, stikkende situasie waarin Josef kan vaskyk. Die feit dat hy deur sy broers verraai is, hy kan vaskyk in hierdie ding, hy kan vaskyk na die stikkendheid, die gebrokenheid waarin hy sit, en hy kan sê, maar ek kan nou die tafels omkeer, en ek kan julle nou seer maak. Dis die eerste ding wat uitstaan uit hierdie verhaal uit vir my. Die situasie. En Josef, wat in hy situasie staan. Maar die tweede mooi ding wat gebeur, is die feit dat Josef sien die groter prentjie. Dis half asof Josef hier na die einde van die tekst toe sê, hy huil en hy sê, maar ek gaan teregstel wat julle aan my seer gemaak het. Ek gaan teregstel hoe julle my gebreek het en my stikkend gemaak het en ek gaan dit nie aan julle doen nie. Ek gaan kom herstel bring. In hierdie situasie waarin ek sit, gaan ek kyk na die groter prentjie. En die mooi wat dan uitkom, is wat in vers 20 staan, as hy eintlik vir hulle sê, julle wou my kwaad aandoen. Maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Julle wou my kwaad aandoen, maar God het daardeur goed gedoen. So dis half asof Josef op 'n plek kom, waar hy kan staan en sê, maar ek is in hierdie situasie, dit is seer, dit is stikkend, ek weet nie wat ek moet doen nie. Maar hy kyk verby die stikkendheid, hy kyk verby die onherstelbare situasie waarin hy is. En hy sê, maar daar is herstel daar buiten. En die herstel wat hy kry is om te sê, julle wil my kwaad aandoen, maar God wil goed doen hierdeur. Kyk waar is ons nou. Kyk hoe ons nou in liefde met mekaar kan leef. Deur die slegte situasie, deur die stikkendheid en die seer wat ons nou beleef. Stephen Covey vertel 'n story in 'n boek van hom, The Seven Habits of Highly Effective People, vertel hy 'n story van 'n klomp mense wat in 'n woud vasgekeer is. En hy sê, al die mense is in paniek, want hulle is in die woud vasgesit, hulle kan nie verder sien nie, hulle sien net bome. Hulle sit vas, en hulle is so in paniek, hulle weet nie wat om te doen nie, en die een ou besluit, hy klim in die boom. En hy klim in die boom, en hy kyk verder, en hy sien, maar daar is die uitkoms, dis hoe hulle die pad moet loop, hy sal hulle lei, na hierdie nuwe na hierdie herstel toe, na hierdie, uit hierdie situasie uit waar hulle vaszit. En ek dink die vraag waarmee Josef se verhaal ons vanoggend los is, hoe klim ek in die boom en kyk vorentoe? Hoe is ek soos Josef wat, te midde van my omstandighede, te midde van die stikkendheid in hierdie land, in hierdie wêreld, kan sit en sê, ek kyk vorentoe. Ek gaan nie vashou aan die stikkendheid en die gebrokenheid wat ek beleef nie, ek kyk vorentoe. En moet ek vir julle vanoggend sê, ek dink gister was een van die situasies waar God se koninkryk deurgebreek het in ons land. Ek onthou toe ek in 2007 was ek in graad 10, gee ek my ouderdom weg, ek is baie jonk. Ek was in graad 10 en ons was stout, ek en my vriende, en ons het in 'n pub ingesneek om die wêreldbeker te kyk, die finaal te kyk, en ons het daar gesit en ons het vir mekaar gesê, maar kyk hoe lyk Suid-Afrika. In 2007 het ek gesien hoe swart, wit, bruin, pink, geel, ongeag jou ras of kleur, hoe mense mekaar gryp en omhels en sê, ons is een. Ons is 'n land wat stronger is together. En dit is eintlik vir my die mooiste ding van die Springbokke se hele reeks in hierdie 2019 wêreldbeker was die hele ding van hashtag stronger together. Bosia Kolisi ook gister toe hulle die wêreldbeker wen gesê het, maar ons doen dit vir die 57 miljoen mense in Suid-Afrika om vir hulle te sê, as ons saam staan, kom die groter prentjie in werking. En dink ek, ons kan baie keer vir onsself sê, in hierdie land is daar nie hoop nie, in hierdie land is dinge te stikkend, in hierdie land is daar nie herstel nie, in hierdie land sit ons in Josef se situasie, waar ons nie kan uit nie. Maar momente soos gister kan dalk vir ons sê, maar ons kan in die boom klim, ons kan vorentoe kyk en sê, daar's 'n groter prentjie. En dit is in 'n oomblik soos gister se wêreldbeker waar ek vrygemaak gevoel het. Waar ek gevoel het die las van die land se probleme en stikkendheid het van my afgebreek. Want ons hoop vir die toekoms. Daar's nuwe lewe in die toekoms. Daar's nuwe genade, nuwe liefde. En ek dink dit is wat Josef se verhaal vir ons kom sê. Daar is herstel as ons in die boom kan klim en vorentoe kan kyk. As ons nie fokus op die situasies wat ons nou aftrek nie, maar ons probeer die uitkoms soek. Ons probeer sê, maar daar's herstel, daar's heling aan die ander kant van hierdie woud. Pieter Clemens in die World Health Organization, toe hy nou in Libya kom en hy beleef hierdie wraak en haat tussen hierdie mense van die tribes en hy weet nie hoe om hierdie Ebola probleem op te los nie, het hy hulle gevat en met hulle gesit en met elke tribe se leier gepraat en hy sê die manier hoe hierdie situasie opgelos was, is toe hy met hulle sit en vir hulle sê, maar wat gaan die beste wees vir die toekoms? Kyk saam met my, klim saam met my in die boom en kom ons kyk vorentoe en sê, gaan dit help as ons mekaar afbreek en mekaar doodmaak? Gaan dit help as ons hierdie stikkendheid en hierdie rou en hierdie seer aanhou in Libië? Of kan ons allemaal in die boom klim en sê, ongeag ons verskille, ongeag die haat wat ons het teenoor mekaar, gaan ons in die boom sit, ons gaan vorentoe kyk en daar gaan herstel gebeur. En Pieter Clemens word nou vandag gesien as een van die beroemde helde in Libië, omdat hy hierdie ding kon keer, tussen die tribes om te sê, kom ons allemaal klim in die boom, ons kyk vorentoe en ons sien die herstel wat God vir ons het. Volgende dag ek jou uit en ek vra vir jou, klim in die boom, met die trauma wat jy beleef in jou lewe, met die goed wat seer is vir jou, wat stikkend is vir jou in jou konteks, moenie fokus daarop nie. Wil ek vir jou sê, daar waar jy stikkend en seer is, klim in die boom. Klim in die boom en kyk hoe God miskien herstel kan bring in jou situasie. In hierdie land vra ek vir jou in jou besigheid, daar waar jy betrokke is, klim in die boom. Kyk vorentoe. Want dit is waar God herstel bring in hierdie groter prentjie van sy genade en sy liefde. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons vanoggend net weer tot die besef kan kom dat ons in die boom kan klim. Dat daar is hoop, daar is 'n groter prentjie. Dat ons gister kon beleef hoe daai groter prentjie van u koninkryk deurbreek in 'n land soos Suid-Afrika. Waar ons weer gister mense gesien het wat mekaar omhels van verskillende rasse en kleur en agtergronde, dat ons vir mekaar kan sê, maar as ons saam staan, gaan ons 'n beter Suid-Afrika hê. Dis 'n stukkie van die groter prent, 'n stukkie van die hoop. En Here, bid ek dat daar waar ons traumatiese situasies het en stikkend en seer het in ons lewens, bid ek dat ons nie sal vashou aan daai konteks en daai situasie nie. Maar dat ons elke af en toe net in die boom sal klim. Sal vorentoe kyk en sal sien wat U met ons wil doen, soos wat Josef het. Mag ons in ons lewens in die boom sit, vorentoe kyk en begin beweeg. Dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons vanoggend weer kan bewus word van hoe U koninkryk deurbreek, stukkie vir stukkie in hierdie wêreld. En hoe ons deel is van daai deurbraak. Ons bid dit alles in U naam. Amen. Ek wil asseblief vra dat die dankoffers opgeneem sal word. Thank you. gaan vra dat die erediensswerkers met die collecte bordjies ook sommer hier sal kom staan en dat ons as gemeente net bid in hierdie dankfeestyd om dankie te sê vir die collecte en die offers wat ons kry om hierdie gemeente en ook die projekte wat ons het aan die gang te hou. Maar ook wil ek sê, want ek het vergeet in die begin om te sê, ons deel nie dankoffer koevertjies uit nie, jy kan jou eie koevertjie maak en jou dankoffer bring as jy dit so wil doen. Kom ons bid saam net om dankie te sê vir die offer wat ons ontvang het volgend. Dankie Here dat u hierdie gemeente so seën en dankie dat u op so wonderbaarlike manier ook ons gemeente aan die gang hou en die goeders wat ons doen en die projekte wat ons het en die impak wat ons het in die wêreld en die manier hoe ons die koninkryk laat deurbreek deur hierdie offers wat u vanoggend ook hier opgeneem het Here dat u op 'n manier die koninkryk van God daardeur laat deurbreek. Ons dankie vir elke erediensswerker ook wat betrokke is en ons help in hierdie verband. Dankie vir u liefde en die genade. Dankie dat ons sommer saam as gemeente iets kan gee om u so te dien. Ons bid dit in u naam. Amen. Gemeente, ek gaan vra, kom ons staan en ons sing ons slotlied saam.